za opakowanie 500 gramów oraz filet z piersi kurczaka 9,99 za kilogram. Maksymalnie 5 kg na osobę. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, poniedziałek, 27 kwietnia, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim deklaracja prezydenta w sprawie publicznych szpitali. Kolejny szpital rozpoczął wykonywanie testów na koronawirusa i pierwszy dzień pracy Borisa Johnsona po pokonaniu COVID-19. Prezydent Andrzej Duda przeciwny prywatyzowaniu publicznych szpitali. Ubiegający się o drugą kadencję prezydent w siedzibie swojego sztabu w Warszawie podpisał kolejną przedwyborczą deklarację. Jakie jest nowe zobowiązanie głowy państwa? To pytanie do Karola Darmorosa, który śledził briefing prezydenta. Nie podpiszę żadnej ustawy, która pozwalałaby na prywatyzowanie publicznych szpitali. To kluczowe zdanie z deklaracji, którą podpisał prezydent. Andrzej Duda podkreślał, że podobnie jak prezydent Lech Kaczyński, u którego był ministrem, opowiada się za powszechnym dostępem Polaków do służby zdrowia. Póki ja jestem prezydentem Rzeczypospolitej, póty nie ma mowy o tym, żeby rozszerzała się komercjalizacja, a w efekcie rozszerzała się prywatyzacja służby zdrowia, aby liczba tych publicznych placówek służby zdrowia, w których każdy obywatel jest równo traktowany i każdy jest leczony wtedy, kiedy jest taka potrzeba, zmniejszała się. Prezydent dodał, że nie ma nic przeciwko powstawaniu prywatnych placówek służby zdrowia, ale nie kosztem tych publicznych. Wybory prezydenckie zaplanowano na 10 maja. W ocenie Andrzeja Dudy głosowanie korespondencyjne to najbezpieczniejsza forma przeprowadzenia nadchodzących wyborów. Karol Darmoros, dziękujemy za relację. Brak wyborów 10 maja, czyli w konstytucyjnym terminie, byłby zamachem stanu, tak mówi profesor Waldemar Gontarski. W sytuacji pandemii, jak dodaje profesor, zmiany w prawie wyborczym w terminie krótszym niż 6 miesięcy przed wyborami są uzasadnione. Przypomniał, że parlament Bawarii w tych samych warunkach zmienił zasady wyborów na kilka dni przed głosowaniem, a Komisja Europejska nie protestowała. Każdy, kto chce powiedzieć, że nasza ta przygotowywana ustawa o wyborach w pełni korespondencyjnych jest niezgodna z jakimikolwiek standardami, niech najpierw się odnosi do prawa niemieckiego. Prawo niemieckie to dopuściło i ta argumentacja została przyjęta w Komisji Europejskiej. A zgodnie z zarządzeniem marszałek Sejmu wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku na Pomorzu zaczyna wykonywać testy na obecność koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia wpisało pracownię diagnostyki mikrobiologicznej do sieci laboratoriów COVID-19. Badania będą wykonywane na amerykańskim aparacie, który służył do diagnostyki wielu chorób zakaźnych, mówi rzecznik słupskiego szpitala Marcin Prusak. Do przeprowadzania testów wykorzystujemy obecnie aparat, który służy także do diagnostyki gruźlicy, grypy i wirusów zapalenia wątroby. Test może zapewnić szybkie wykrycie obecnego pandemicznego koronawirusa w około 45 minut i mniej niż minutę trwa przygotowanie próbki. A szczyt zakażeń na koronawirusa dopiero przed nami, tak mówi profesor Włodzimierz Gut. Wirusolog podkreśla, że nie można precyzyjnie stwierdzić, kiedy on nastąpi. Kiedy z jednej strony zacznie nam spadać, to będzie znaczyło, że jesteśmy na szczycie. Jeżeli 6 kolejnych dni spadnie, to oznacza, że szczyt przekroczyliśmy. Kiedy? Jeżeli nie będzie nigdzie żadnego dopływu z zewnątrz, to może się to zdarzyć nawet stosunkowo szybko w zakresie 2-3 miesięcy. W Europie w tym momencie szczyt zachorowań mają za sobą takie państwa jak Niemcy, Austria i Szwajcaria. Zdecydowanie większość państw Europy Środkowej i Wschodniej znajduje się jeszcze przed szczytem. Według raportu Ministerstwa Zdrowia w Polsce z koronawirusa wyzdrowiało 2466 osób. W szpitalach pozostaje ponad 2700 chorych. Jak przed południem poinformował resort, COVID-19 potwierdzono do tej pory u 11761 osób, zmarło 539. Boris Johnson po przezwyciężeniu koronawirusa wrócił do pracy na Downing Street. Brytyjski premier przewodniczył rutynowemu porannemu posiedzeniu jego gabinetu. Potem rozpoczął spotkania z każdym z ministrów. Nie ma jednak mowy o łagodnym wejściu w nowy tydzień pracy. Szef rządu od razu musi się zmierzyć z wieloma problemami. Z Londynu Adam Dąbrowski. Kwestia numer jeden, poluzowanie kwarantanny. Musimy stąpać ostrożnie, chronić i ludzkie życie, i nasz styl życia. Deklaruje w BBC szef MSZ Dominic Raab. Epidemia zwalnia, ale naukowcy doradzający rządowi ostrzegają, że tempo spowolnienia nie jest najlepsze. Każde poluzowanie obostrzeń zwiększy liczbę zakażeń. Kluczem jest to, by nie pozwolić epidemii na wymknięcie się spod kontroli. Z drugiej strony część ministrów jest zaniepokojona wpływem na gospodarkę. Bankructwa, zwolnienia, niespłacone kredyty. Kolejna kwestia to testy na obecność koronawirusa. Testy, które

Cause I don't even care anymore. Call me what you want to make yourself comfortable. So I am debilitated. I can't remember where the sentence started when I'm trying to finish it. So frustrated. Everyone around me is trying to help as much as they can. But I'm alone in this meltdown of nervousness. Diagnosis. Call it what you want. Cause I don't even care anymore. Call me what you need to make yourself comfortable. So I am debilitated. I can't remember where the sentence started when I'm trying to finish it. And all of you are so frustrated. What you want, call me what you need to feel comfortable. Alanis Morissette. W piątek po liście obiecałem Państwu, że w poniedziałek będziemy dokładać utwory do tej dziesiątki ulubionych utworów po 38 latach listy przebojów trójki. I teraz jeszcze jedna dokładka, tym razem House of Love. She, she, she, shine on. Oh, she. Dorzuciliśmy do dziesiątki najbardziej ulubionych z 38 lat listy Shine On, House of Love. Skoro jesteśmy już w tym zaułku dorzucania, to jeszcze jeden utwór, o którym nigdy nie zapomnę. Jeden taki wielki tego zespołu, This Is Why We Fight, zespół The Decemberist. This is why we fight. When we die, we will die with our arms unbound. This is why, this is why. come to me, come to me now, lay your arms around me. And this is why we fight. Come now, come how, come how, come how. Cześć, Dubowska. Zostań w domu z Trójką. The Strokes, 25 minut po 14, za 5 minut kolejny odcinek powieści dla młodzieży. Give up looking for my baby. think he's coming back. He gave the reason, the reasons he should go. And he said things he hadn't said before. And he was so mad. And I don't think he's coming back. Coming back. I did too much lying. Znak jakości. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli i Charlie. Rafał Królikowski i Paweł Królikowski. Odcinek 8. Obudziłem się rano z nieznośnym bólem głowy, wynikającym nie tyle z ilości wypitej brandy, ile z ogólnego przemęczenia, chociaż picie na pewno w niczym tu nie pomogło. Na zewnątrz panował chłód, ale w powietrzu unosiło się też coś ciepłego. Dotknął mnie pierwszy powiew wiosny, który wzbudził we mnie poczucie spełnienia, porządku i zorganizowania. Przyszedłem w drugi kąt pokoju, żeby sprawdzić, jak z nowym dniem radzi sobie Charlie, któremu szło to o wiele gorzej niż mnie. Sam się czułem niespecjalnie, powiedziałem do niego, ale jest coraz lepiej. Wydaje mi się, że ten proszek do zębów ma jakieś właściwości lecznicze. Zamów mi kąpiel. Wychrypiał spod stosu koców i pościeli. Powiedz tej kobiecie, że woda ma parzyć. Kąpiel kosztuje 25 centów, odparłem. Ale Charlie nie przejął się ceną. Nie obchodzi mnie to. Nawet jeśli kosztuje $25. Kąpiel uratuje mi życie, jeśli w ogóle jeszcze można je uratować. Chcę tak gorącą wodę, żeby się w niej dało ugotować kurczaka. I proszę, żebyś mi przyniósł lek z apteki. Powiedziałem, ciekawe, co by pomyślał komandor o kierowniku, który tak często choruje po alkoholu. Dość gadania. Błagał. Idź, znajdź tę kobietę. Powiedz, że ma parzyć. Wrócę, jak skończę zakupy w aptece. Pośpiesz się, proszę. Kobietę znalazłem piętro niżej w holu. Siedziała za ladą z długą igłą i nicią, cerowała poszewkę od poduszki. Przedtem widziałem ją tylko w przylocie, kiedy się meldowaliśmy, ale teraz spostrzegłem, że jest całkiem ładna. Młoda, z jasną cerą i pulchnym, jędrnym ciałem. Zapukałem w ladę i spojrzała na mnie z nieskrywaną irytacją. Mój brat źle się poczuł po brandy i potrzebuje kąpieli w ukropie. 30 centów, powiedziała monotonnym głosem. Spojrzałem na wiszący nad nią cennik, gdzie było napisane 25. Ale zanim zdążyłem się odezwać, rzuciła: wczoraj było 25, dzisiaj jest 30. Za parę dni będzie 35. Świetne czasy dla tych, co malują cenniki, stwierdziłem, ale ona po prostu wróciła do cerowania. Naciskałem dalej. Lepiej od razu zapłacę, bo mi jeszcze cena ucieknie. Przepracowana pokojówka nawet się nie uśmiechnęła. Żeby ją jeszcze bardziej zdenerwować, zapłaciłem 20-dolarówką. Przez kilka długich sekund przyglądała się ciężkiej monecie, po czym zgarnęła ją do brudnej kieszeni fartucha i wyłowiła z niej resztę. Nie próbowała ukrywać, że mnie nie lubi, a ja uznałem za stosowne ją ostrzec. Proszę pani, mój brat nie jest taki cierpliwy jak ja, a tego ranka ma kiepski nastrój. Prosi o kąpiel tak gorącą, żeby aż parzyło. I lepiej, żeby ją dostał. Nie chciałaby go pani zdenerwować. Proszę mi wierzyć na słowo. Będzie parzyć, odpowiedziała. Wzięła poduszkę pod pachę i ruszyła do swoich obowiązków. Wyszedłem z hotelu, szukając trochę nieprzytomnie apteki albo lekarza, ale zauważyłem, że skupiam się przede wszystkim na temacie miłości i kobiet. I chociaż w sytuacji mężczyzny takiego jak ja było to zupełnie nierealistyczne, nie mogłem się powstrzymać. Patrzyłem na odbicie swojej masywnej postaci w mijanych oknach wystawowych i zastanawiałem się, kiedy ten człowiek wreszcie poczuje, że jest kochany. Znalazłem aptekę i kupiłem buteleczkę morfiny. Kiedy wróciłem do hotelu, natknąłem się na kobietę, która właśnie człapała w dół po schodach. Pod pachą niosła blaszaną wanienkę. Zatrzymała się na chwilę, myślałem, że chce się ze mną przywitać i zdjąłem kapelusz, obdarzając ją czymś, co sam uważałem za uśmiech. Ale nagle zobaczyłem, że ciężko dyszy i skrywa w sobie jakąś gorycz albo zmartwienie. Kiedy ją zapytałem, co się stało, stwierdziła, i to głośno, że mój brat to pogani i że nie oczyściłyby go na jego rętrze wody piekieł. Zapytałem, co takiego zrobił, ale nie odpowiedziała, tylko przecisnęła się obok mnie i zeszła do holu. Spojrzałem w górę schodów i spostrzegłem, że drzwi pokoju, który zajmowaliśmy z Charlim, są uchylone. Kiedy się do nich zbliżyłem, usłyszałem, że mój brat mówi, i to do mnie, chociaż przecież był przekonany, że mnie tam nie ma. Głośne mówienie w wannie było zwyczajem, którego nabrał w dzieciństwie. Zakradłem się pod drzwi i słuchałem. Ale ja jestem kierownikiem. Tak. No, jestem. A ty? Ty? Bez cudzej pomocy nie umiałbyś poprowadzić nawet konia. I jesteś chorowity. Tak, tak. Przyciągasz choroby i zmartwienia. Gdybyś nie był moim bratem, to już dawno bym się ciebie pozbył. Komandor mnie nawet o to prosił, ale powiedziałem, że tego nie zrobię. Podziwiał moją lojalność. Wygląda na to, że nie umiem przed nim źle wypaść. Nagrodą za twoją lojalność będzie moja lojalność. Tak powiedział. Ufa mi. Tak, ufa mi, bracie. No, proszę, śmiej się. Ze wszystkiego się śmiejesz. Ale pytam cię, I to poważne pytanie. Czy znasz kogoś, kto ufa tobie? Przerwał, żeby zanurzyć się w wodzie i wyszorować. Zapukałem do drzwi i otworzyłem je, ostentacyjnie tupiąc i chrząkając. Charlie, zawołałem. Mam twoje leki. Zebrałem się, żeby mój głos brzmiał normalnie, ale i tak było w nim słychać urazę po niemiłych słowach mojego brata. W tym stanie nie mogę podróżować, powiedział. Jeszcze jeden dzień w mieście nie zrobi wielkiej różnicy. A, ta kobieta wspomniała, że rano będzie jakiś pojedynek. Wyruszymy od razu po nim. Jak sobie chcesz. Co z tobą? Dziwnie się zachowujesz. Czuję się tak jak przedtem. Podsłuchiwałeś, co mówiłem w wannie, tak? Nie odpowiedziałem. A wydawało mi się, że cię tam słyszę. Taki jest los krętaczy i wściubinosów. Zobaczymy się później, powiedziałem. Co? Zaprotestował. Nie, zostań tu ze mną. Nie czuję się za dobrze. Przepraszam, jeśli sprawiłem ci przykrość. To było takie bezmyślne gadanie. Nie, chciałbym pobyć sam. Wypij swoją morfinę i kładź się spać. Ruszyłem w stronę drzwi, ale on albo tego nie zauważył, albo udawał, że tego nie zrobiłem i dalej do mnie mówił. Bła! W tej brandy była chyba jakaś trucizna. Nigdy się tak paskudnie nie czułem po alkoholu. Piłem tę samą brandy i nic mi nie jest. Nie wypiłeś tyle, co ja. Dobrze, nie ma sensu się kłócić z pijakiem o to, kto jest winien. A, to teraz jestem pijakiem. Na dzisiaj mam cię dość. Muszę się zająć swoimi szwami i ranami. Zobaczymy się później, bracie. Do tego czasu lepiej się trzymaj z dala od salonu. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli. Rafał Królikowski. Charlie i pozostałe role męskie. Paweł Królikowski. Muzyka. Nick DeWitt. Też brat. The Shadows. Ennio Morricone. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Przełożył Paweł Schreiber. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy. Dodam jeszcze do tego, co zostało powiedziane, że lekturę tę Baszka poświęca pamięci Pawła Królikowskiego. Uwaga! Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Dzień dobry Państwu, tu Lech Janerka. Zostańcie w domu z Trójką. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child,

has no recompense for waking up morning feeling sure it's myself who's the foolish one. Tak, tak, na pewno w tej dziesiątce Words the Christians. Wszystkim Państwu dziękuję za przysłanie swoich dziesiątek ulubionych utworów po 38 latach listy przebojów trójki. Na przykład pan Grzesiek z Bielska-Białej, Kup sobie psa, Piotr Bukartyk, Graffiti on a Train, Stereophonics, The Sign, Red Box, Dalej niż sięga myśl, raz, dwa, trzy, I'll Take Care of You, Bad Heart, Joe Bonamassa, Plamy na słońcu, Kazik na żywo, Niemiłość, Tomasz Organek, Jubilee Street, Nick Cave and the Bad Seeds i Redbud Tree, Mark Knopfler. Tych propozycji jest jeszcze o wiele więcej, a na zakończenie i pożegnanie od nas jeszcze numer jeden z listu pani Anieli z Wolbromia. U pani Anieli na miejscu pierwszym właśnie ten utwór. Michał Jakubik, Edyta Kocęba, Piotr Baron, dziękujemy. Dobrego dnia i dobrego zdrowia. Slow decay. The grass was greener.